mama mokonzi na papa dengues oye koki na bino yango yo naleli mama na komitu na yanga inzoto lisuma otobono kina zali na ino mwana ona bandiko wanze oho na lukanga ngato nani ya suko langa inzoto na bandiko change oho VG Hugues N'Golo Ndele Ya Mama Ninel Sima, oh, na koma ko regrete, mabe uti nangai.